بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، katika mlango wa salatu ala aljanaza tulifikia kuisoma hadithi ya Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu kuhusiana na wale watu ambao nam katika nukta ya tatu, man kutila fi haddin min hududillah, wale ambao waliouliwa katika haddi miongoni mwa haddi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisoma hiyo vile vile, tukasoma nukta ya nne, alfajiru almunbaithu fi lmaasi walmaharim, yule mtu mwovu ambaye amezamia katika maasi na mambo ya haramu. Mithlu tariki sala, mfano wa mwenye kuacha swala kuswaliwa. Wazaka, na yule pia mwenye kuacha zaka kuswaliwa. Ma itirafihi biwujubihima, pamoja na kukiri kwake wajibu wa vitu hivyo. Wazani, vile vile mzinifu usaliwa. Wa mudminu lkhamr, na yule mnywa pombe pia usaliwa. Wa nahwihim min alfusaq, na wengineo katika mafasiki usaliwa. Tukaisoma hadithi ya kwanza, hadithi ya Abi Qatada, na nadhani pia tuliisoma hadithi ya pili, hadithi ya Jabir ibn Samura, lakini aula tuanzie kuisoma hadithi hii. Qala an Jabir ibn Samura qal marida rajulun fasiha alayhi fajaa jaruhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqal إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه. فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم العن. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نار نفسه بمشكش، فانطلق معه. قال أنت رأيته؟ فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات. فقال ما يدريك؟ قال رأيته ينهر نفسه بمشكش معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه. العلامة بارك تجملانه أو مسائل يقوى ولي وأوف ونصلي وقتك وإسلام كما بيلي ولي أنباء ونفني معشية fanya mambo ya haram, mfano mwenye kuacha swala vile vile akakataa kutoa zaka, pamoja na kukiri kuwajibu wa viwili hivyo kuswaliwa. Vile vile mzinifu, vile vile yule mnywa pombe pia kuswaliwa, na mfano wa hao katika mafasi. Akastadili baada ya hadithi ya kwanza, hadithi ya pili ni hadithi ya Jabir bin Samura radhiyallahu anhu. anasimulia Jabir kwa kusema mariba rajulun, aliumwa mtu mmoja, fasiha alayhi, akapigiwa ukelele, kwa maana ukelele ule wa kifo, watu wakalia. Fajaa jaruhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqal, akaja jirani wa yule aliyepigiwa ukelele kwa mtume alayhi salatu wassalam, akasema innahu qad mat, hakika fulani ashakufa, yeye amekufa. Qala wama yudrik, mtume alayhi salatu wassalam akamuuliza lipi lilokujulisha wewe kwamba huyo bwana amekufa? Qala ana raaituhu, akasema mimi nimemuona. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam innahu lam yamut, akasema mtume alayhi salatu wassalam kwamba hapana, hajafa. Qala faraja fasiha alayhi, yule bwana akarudi, akasikia ukelele, apigiwa tena yule bwana. Faqalat imraatuhu, akasema mke wa yule bwana, intaliq ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbirhu, nenda kwa mtume alayhi salatu wassalam kampe habari. Faqala ar-rajul allahumma al'an, akaomba hiyo dua. Qala thumma intalaqa ar-rajul, kisha yule bwana akaondoka. Faraahu qad nahara nafsahu bimishkhasin, akamuona yule bwana amejichinja kwa mishkas. Alafu nakumbuka tukaacha swali, wama huwa mishkas, si ndio hivyo? Acha swali hapa, nakumbuka nini cha rumhu, ile rumhu ambayo ni ndefu alafu ina upana. Kuna tofauti baina ya mshari na mkuki, au sio shekhe? Mkuki ni ule ambao watumiwa kurushwa kwa mkono. Sasa ile ya tofautiana, wakuta ule mkuki ile chuma yake ingia ikuta ndefu alafu pana, ndefu alafu pana, ndiyo mishkas. Alikuta yule bwana amejichinja kwa hiyo, yaani mfano wa kisu, kwa sababu yenyewe ina makali, ina makali. Kachukua ile mishkas afu kajichinja. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات. يلبانا كوندوه قمتوم عليه الصلاة كيين قمتوم عليه الصلاة والسلام أكم أخباركم بيئي أشكوفا يلبانا. فقال وما يدريك أو ما يدريك، أكسيما قمتوم صلى الله عليه وسلم نليبي للك جلي شويك ما مكوفا يلبانا. قال رأيته ينهر نفسه، نممونا كتشينجا نفسيا كتشينجا bimishkasin, kwa ule mkuki maahu ambao alikuwa nao, alikuwa naye. Qala anta raaitahu, mtume alayhi salatu wassalam akamuliza wewe umeona? Qala naam, akasema ndiyo. Qala idhan la usalli alayhi, mtume alayhi salatu wassalam akasema hivyo basi mimi sitomswalia. Yani akajitoa yeye, lakini masahaba walimswalia. Idhan la usalli alayhi, hivyo basi mimi sitomswalia mimi, yani yeye. Kwa mtume alayhi salatu wassalam akajiondoa yeye katika swala au jambo la kumswaliwa yule bwana aliyefanya maasia, kajiua mwenyewe. Na hii inafaa sana kwa kiongozi kwa ajili ya kukemea watu wengine wasije wakarudia tabia kama hizi. Mtu amejichinja, sijui amenyonga au mfano wake, kiongozi ajitoa, ah, mimi simswalii, swalieni nyinyi, ili watu wengine wakemeke kutokana na maasi haya, sije akayazoea wakaona ni kawaida. Kwa mtume alayhi salatu wassalam akajitoa kama mimi simswalii. قال هذا حديث حسن وقد اختلف أهل العلم في هذا. أسيما العلامة حديث الحسن نوم اختلفيان أهل العلم كتيكا جنبهيلو. فقال بعضهم وقسيم بعض أهل العلم يصلى على كل من صلى للقبلة كسولي وكل يولي أمباه أن سوالي كويلك يا قبلة يعني يصلي وكل يولي أن يسوالي أمباه أن يلك يا قبلة. وعلى قاتل النفس نبيل بيل يولي أن يجوا نفسياك بيل بيل نسولي وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقال أحمد نال قول يا الإمام سفيان الثوري نإسحاق بن راهوي نالإمام وقسيم الإمام أحمد ابن حنبل لا يصلي الإمام على قاتل النفس إمام حمصلي يولئ اليهوى يعني كتوك يا عبدالله قد يهوى إمام سمصلي يونغوزي سمصلي ويصلي عليه غير الإمام أتصلي ويهي نوالي وسيقوم إمام وسيقوم يونغوزي أتصلي ويهي لو توجيني يوكو لكن إمام تجتوه قتك هيلو. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات أسيما شيخ الإسلام ابن تيمية كتك الاختيارات كتاب ومن امتنع من الصلاة على أحدهم ليوتي تكيزوية كم سوالية يوتي يعني القاتل يعني يولي اليهوة والغال نيولي اليفني خيانة كتك مالية طويرة والمدين نيولي علي دايوة الذي ليس له وفاء على دايوة مديني يعني دايوة ديني لحالة كوليبا كم يوتي تكيجزوية كوصولية حاوة كوليوة تاجا زجرا أنا جزوية كوصلية هل يكون كميا لأمثاله كمفانو وتهاوى يعني إمام أو يوجد لك جزوية كوصلية هل يكون كميا كتنجاو أو مامو اللي يفاني أنا كميا مفانواك عن مثل فعله كان حسن كان حسنا كميا كوسيانا مفانو بتنجاو واللي يفاني بس هيو لنكوه جنب زوري يعني ممكن قاعدة بسوالي وانا هو يمسو بسوالي او امام وانا قم بطنة بسوالي كسبابه نكمية هي تبيه سيكو اندليا شكرا سيما كان حسنا لنكوه جنب زوري ولو امتنع في الظاهر نلو كما امتكي اكيزوية وظهيري يعني اكيزوية وظهيري yani wewe hajizuie kutoka kumswalia tu yeye ndio dhahiri ya swala yani aonekane pale kwenye kuswalia lakini kwenye dua kwa maana Allah mrehemu kadha dua anamuombea ndio kujizuia dhahiri yani usionekane pale kwenye swala lakini dua unamuombea Allah mfanyie wepesi Allah mrehemu au amsamehe. Qala wa mani ولو امتنع في الظاهر لو كما متكيزوية كتك ظاهر ودعا له في الباطن ناكا موانبيا يهي وسيري يونداني ونداني وكو اما جزوية كمسولية لكن موانبيا دعاء ليجمع بين المصلحتين كان اولى ايلي اقساني بين مصلح بيلي باليهيلو لنقوى بورا مصلح بيلي ابن ايبي مصلحة مبيل يبنى يبنى وكيزوية وظهيري ونكان يبنى كسولية لكني أمومبيا دعاء كذي يكون بيها فسرسير إلي وكساني مصلحة مبيل كتك هيو مصلحة مبيل يبنى يبنى كمية موفرة وسبابه لكوانا كمية كنا مصلحة وتونيك واتو كتك هيو la pili hakuna kitu amekosa kama dua ushamuombea maghfira ushamuombea lakini kule kuna maslahi na huku maslahi huyu mayyit ameyapata ya dua na rahma na maghfira. Kwa hivyo ikawa amekusanya yote mawili, maslahi mawili. Kiana aula linakuwa hilo jambo zuri, min tafwidi dahuma, kuliko kupitwa au kukosa moja ya maslahi mbili. Kukosa moja ya maslahi mbili maana yake, yani ukamswalia alafu watu wakaona kitendo ulichokifanya amejiua mkawaida tu, watu wasikemeke. Kuna maslahi wewe hapo yamepita hapo. Au ukamswalia au nyingine lipi? Au ukamswalia alafu kumswalia alafu kaacha kuomba na dua. Unaweza kukusanya yote mawili. Lakini shekhe anaona ukemee hali ya kuwa utamwombea dua kivyako vyako, itakuwa umekusanya maslahi mawili katika hilo. Wa Zaid bin Khalid fi hadith imtina'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min as-salati 'ala al-ghal wa qawlihi li ashabihi. Na katika hadithi ya Zaid bin Khalid, kutoka kwa Khalid bin Zaid, Zaid bin Khalid, katika hadithi ya kule kujizuia Mtume alayhi salatu wassalam katika kumswalia yule aliyefanya khiana katika mali ya ngawira, aliyofanya ghulul. Mtume alayhi salatu wassalam alijizuia kumswalia. Wa qawlihi li ashabihi, na kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam kuwaambia watu wake masahaba zake, aliwaambia sallu ala sahibikum, msalieni sahibu yenu. Kwa maana hii si msalieni, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, hakika huyu mwenzenu huyu ameiba ngawira katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, si msalieni, msalieni. Hiyo hadithi hiyo nayo pia ni dalili kwamba wale wenye kufanya maasi wanaswaliwa, lakini kiongozi anaweza akaacha kuswalia yeye kama yeye, lakini watu wengine wanamswalia katika Uislamu. Alhamis, mtu wa tano ambaye pia huswaliwa, almadin alladhi lam yatruk min almal ma yaqdi bihi daynahu fa innahu yusalla alayhi wa inna ma taraka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-salata alayhi fi awwal al-amri wa fihi ahadith. Mtu wa tano ambaye anaswaliwa kisheria ni yule mwenye kudaiwa deni, ni yule mwenye kudaiwa deni ambaye hajaacha katika mali ile ambayo aweza kulipa deni lake. Fa innahu yusalla alayhi, hakika huyu atuswaliwa huyu. Wa inna ma taraka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-salata alayha au alayhi fi awwal al-amr, na hakika Mtume alayhi salatu wassalam aliacha kumswalia yeye mtu anayedaiwa madeni, anayedaiwa deni katika mwanzo wa jambo. Yani manake jambo hili limepitia katika marhala mbili. Kuna marhala ya kwanza Mtume alayhi salatu wassalam aliacha kumswalia mtu anayedaiwa deni kama tulivyosoma katika hadithi zile za Abu Katada, na marhala ya pili Mtume alayhi salatu wassalam aliswalia. Kwa hivyo katika mwanzo wa jambo Mtume alayhi salatu wassalam aliacha kumswalia yule anayedaiwa. Wa fihi ahadith, na katika swala hili kuna ahadithi nyingi. حديث الأول عن سلمة بن الأقوى قال حديث يقوان لحديث الصحابي سلمة ابن الأقوى أسيما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم تلقوة مكاكم دوم عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجنازة غفلة لكلف جنازة فقالوا صلي عليها, wakasema wale watu mswalie huyu. Wanamwambia Mtume alayhi salatu wasalam mswalie jeneza hili. Faqala hal alayhi dayn, Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, je, ana deni, adaiwa yeye? Qalu la, wakasema hapana, hadaiwi. Qala fa hal taraka shay'a, akauliza tena, je ameacha chochote? Qalu la, hapana hajaacha chochote. Fa salla alayhi, akamswalia Mtume alayhi salatu wasalam. Thumma utiya bijanazatin ukhra, thumma utiya bijanazatin ukhra, kisha likaletwa jenaza nyingine. Faqalu ya rasulullah salli alayha, akaambiwa ewe mjumbe wa Allah swalie jenaza hili. Qala hal alayhi dain, Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, je ana deni juu yake, adaiwa? Qila na'am, akaambiwa ndiyo, adaiwa huyo. Qala fa hal taraka shay'a, akauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je ameacha chochote cha kulipa hilo deni? Qalu thalathata dananir, thalathata dananir, wakasema ameacha dinari tatu. Qal faqala bi asabihi thalatha kiyat, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, kwa vidole vyake, akasema kwa vidole yake, vidole vyake thalath kiyat, yani riyali tatu, viriali vitatu, yani hivyo vilivyo viacha ni hivi vitatu. Fasalla alaiha, Mtume alayhi salatu wassalam akamswalia. Thumma utiya bithalitha, kisha likaletwa jeneza jingine la tatu. Faqalu salli alaiha au alaihi, msalie mtu huyu. Qala hal taraka shay'a, akauliza tena, je kazi chochote? Qalu la, wakamwambia hapana. Qala hal alayhi dayn, akauliza je ana deni? Qalu thalathata dananir, adaiwa dinari tatu. Qal, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, sallu ala sahibikum, msalieni mwenzenu. Qala rajulun min al-ansar yuqalu lahu Abu Qatada, akasema mtu mmoja katika maanswar ambaye anaitwa Abu Qatada, salli alayhi ya rasul Allah, msalie mjumbe wa Allah, wa alayya dainuhu, na mimi ndiyo nitabeba deni lake, msalie mimi nitabeba deni lake, kama na mimi nitamlipia. Fasalla alayhi, Mtume alayhi salatu wassalam akamswalia. الثاني حديث يفيد عن أبي قتادة رضي الله عنه كتوك أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة مفان وقصة يتاد إلو الفجنيزة مرة يتاد في حديث سلمة بن الأقوى قد حديث يسلم ابن الأقوى وروي الذي قبله نيكبكيوا إلى أمبائي ليوك قبل ياكي وفيه أرأيت إن قضيت عنه. أبو قتادة المولي زمتومي عليه الصلاة والسلام ابن في خباري جئت وقاما تملبيا هلو للاك أتصلي عليه جئت تمصليا، يعني لفظه رواهي مبجيك مسؤال أبو قتادة المولي زمتومي عليه الصلاة والسلام جئت وقاما تملبيا للاك جئت تمصليا. قال إن قضيت عنه بالوفاء، ukimaliza deni lake kwa kulipa. Sallaitu ilayhi au alayhi, nitamswalia. Ukimlipia deni lake nitamswalia. Qala fadhahaba Abu Qatadata faqada anhu, Abu Qatada akaenda akalipa hilo deni. Faqala awafaita ma alayhi, akasema kumuuliza Abu Qatada, umemlipia lile deni lake ambalo lilikuwa linamwajibikia? Qala na'am, akasema ndio. Fadaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fasalla alayhi, Mtume alayhi salatu wassalam akaitisha mtu yule kwamba alipe sasa, alafu akaswaliwa. قال والسياق له وأحمد والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة وفاؤه الدين ثم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه نقولين هكذا لفظه يقام أبو قتادة لينا أكلف ديني نكشم تومي عليه الصلاة والسلام والصلية wengine hamna. An Jabir, hadithi ya tatu katika mlango huu ni hadithi ya Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, qala an Jabir radiyallahu anhu nahuha wa zada fi akhirih, na hadithi ya Jabir iko mfano hadithi ya Abi Qatada riwaya hiyo, lakini akazidisha mwisho wake kusema, falamma fataha Allahu ala rasuli sallallahu alayhi wasallam qala, alipokomboa Allah, alipofungua Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Mtume alayhi salatu wassalam, akasema ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi, mimi ni awla kwa kila mu'mini kuliko yeye nafsi yake. فمن ترك دينا فعليا قضاؤه, yoyote mwenye kuacha deni basi ni wajibu wangu mimi kulilipa hilo deni. Hapo sasa kuna wepesi katika daula, katika baitul mali. Yoyote mwenye kuacha deni basi juu yangu kulilipa kwake. Waman taraka malan, na yoyote mwenye kuacha mali, fali warathatihi, basi mali hiyo itakuwa ni ya warithi wake. Ama mwenye kuacha deni mimi nitamlipia, akiacha mali ni warithi wake. Rabi'an an Abi Huraira radhiyallahu anhu, hadithi ya nne katika mlango huu ni hadithi ya Abi Huraira, ile hadithi katika mlango, katika nukta ya kuwasalia watu wenye madeni. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين. نبي عليه الصلاة والسلام أريكوا نلتوى أريكوا نبي عليه الصلاة والسلام analetewa mtu ashakufa lakini adaiwa. Fayasalu, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anauliza, hal taraka lidainihi min qada, je, ameacha kwa hilo deni lake chochote cha kulipa? Yani ameacha namna fulani ya kulipa deni lake. Fa in hadatha annahu taraka wafaan salla alayhi, ikiwa kama tazungumzishwa kwamba yeye ameacha kwa kulipa deni lake, basi uswalia jeneza hilo au maiti huyo. Wa illa fala, na kinyume na hivyo, yani akiambiwa hajaacha mtu wa kumlipia deni lake, hamswalii. Qal, akawa nasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallu ala sahibikum, mswalieni jamaa yenu. فلما فتح الله عليه الفتوح, بيندي alipoleta mtu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake, alipofungua kwa mtume wake zile futuhat, qala ana awla bil mu'minina min anfusihim, mimi ni awla zaidi kwa waumini kuliko wao nafsi zao. Fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Iqra'u in shi'tum, na someni mkitaka. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبي ni aula zaidi kwa waumini kuliko wao nafsi zao, kuliko nafsi zao. Wa azwajuhu ummahatukum, na wakeze ni mama zenu. Kama ikawa baada ya kupata wepesi Mtume alayhi salatu wassalam akawa anawalipia. Qala faman tuwfiya wa alayhi dayn, akawa anasema yoyote mwenye kufishwa na yeye yuko na deni, walam yatruk wafaan, na wala hajaacha mtu wa kumlipia deni, hajaacha namna ya kulipa deni. Fa alayya qadaa'uhu, basi ni juu yangu kulipo kwake hilo deni. Wa man taraka malan, na yeyote mwenye kuacha mali, fa huwa liwarathatihi, basi hiyo mali ni ya warithi wake. Akawa anasema maneno haya Mtume alayhi salatu wassalam. وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالس أكبر الحديث سميت أبا الوليد يعني الطيالس يقول بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين. وحديثه ديو إلى نسيخ إمفوتا zile hadithi zote ambazo zimekuja kuwa kumzungumzia yule ambaye amekufa na juu yake yuko na deni, amekufa akaacha deni. Kwa hadithi hiyo ikawa ndiyo hadithi iliyofuta habari ya mtu aliyekufa akaacha deni. Anasema al-Imam Abul Walid at-Tayalis السادس مسألة نمبر ستة من دفن قبل أن يصلى عليه. مungine anayeswaliwa ni yule aliyezikwa kabla hajaswaliwa. من دفن قبل أن يصلى عليه, yule aliyezikwa kabla hajaswaliwa. أو صلى عليه بعضهم دون بعض, أو ameswaliwa na baadhi yao bila ya baadhi nyingine, bila ya wengine. Fayusalluna alayhi fi qabrihi, basi watamswalia yeye yule huko kaburini kwake. Nijalia ndugu yetu amefariki, lakini hatua tulionayo, masafa tulionayo mpaka kufika pale, watu washaenda makaburini, washamswalia, washaenda makaburini kuzika, na sisi tukawadiriki huko makaburini basi tutazika, tafikia pamoja nao. Lakini baada ya kumaliza kufukia, tutapanga safu, tutaswalia kule kule makaburini, tutapanga safu, tutaswalia huko huko makaburini. Au umefelewa na ndugu yako huko mbali, hakuna kuambia nisubirini, hakuna kuambia endeleeni, halafu wewe ukija baada ya siku mbili, siku tatu, siku nne, siku ngapi, wakuonyeshe kaburini, uende ukaswalie kaburini huko huko kaburini, uende ukaswali. Kwa hiyo hakuna sababu ya kusubiriwa mtu baada ya kufariki fulani, hakuna sababu hiyo. Leo jambo la kusikitisha, wanasubiriwa watu alafu wakija watu wenyewe hawaswalii. Sasa alikuwa asubiriwa wa nini? Yaani asubiriwa mtu, si yuko wapi, mtoto wa nani, si mjomba wa mjomba wake, akifika pale wakiambia jamani, muda wa kuswalia maiti, hawaswalii. Sasa walikuwa wasubiriwa kazi gani? Kama mlikuwa mwasubiria kwa sababu wana mchango wa pesa, waambieni pesa wazitume huko huko waliko, huko Mbeya huko, waambie rusha hela tuzike, ukitarushwa. Kwa hivyo hakuna namna ya kusubiriana na watu. Mtu akishafariki afanyiwe haraka na kuzikwa. Umekosa kuswalia, utaenda kuswalia kaburini siku ukifika. kwamba huyo ni mtu mwingine. Ala an yakuna al-imam fi surati thaniya mimman lam yakun salla alayhi, kwa sharti iwe imamu katika ile sura ya kwanza. Kwa sharti iwe imamu katika ile sura ya kwanza, yani wale waliomsalia mwanzo. Mimman lam yakun salla alayhi, ni miongoni mwa wale ambao hakumswalia wale mwanzo. Na unakusudia nini na thani? Kilesha kuelewa ndio hivyo hivyo, yani hivi, ala an yakuna al-imam fi surati thaniya, au yule imamu, sharti la kwamba imamu katika ile sura ya pili, wale wanaoswalia mara ya pili ni wale hawakuswalia mwanzo, yani imamu hakuwepo kule mwanzo. Sasa umejichelewesha kuelewa, umejizungusha hivi, yani imamu huu msafara unaswaliwa mara ya pili, kule mwanzo hakuwepo. Ima itokea dharura hakuwepo yeye au namna yoyote, lakini aliposwaliwa mwanzo imamu hakuwepo. Kwa hivyo ile kwenda kuswalia tena ule msafara ule, sasa wako na imamu, sasa waenda kuswalia au kiongozi. Ala ayyakuna al-imamu fi surati thaniya mimman lam yakun salla alayhi, kwa sharti iwe imamu katika ile swala ya pili, tumetamke hivi, ile kuswalia kwa mara ya pili kule, mimman lam yakun salla alayhi, ni wale ambao, miongoni mwa wale ambao hawakumswalia yeye huyu maiti katika mara ya mwanzo kule. Wadhalika wa fi dhalika ahadith, na katika hili kuna hadithi nyingi. حديث يقوانزا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما سيما مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل. هل كفهم كموجة نعلي كوهم كومي عليه الصلاة والسلام كنت تنبليها سانا وكتك يوما. Yani Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anamtembelea wakati anaumwa, alafu akafa yule bwana. Fadafanuhu billayl, masahaba wakamzika usiku. Falamma asbah, ulipopambazuka, a'lamuhu, wakamjulisha kwamba fulani yule alikuwa anamtembelea kwenda kumuona mgonjwa amefariki, wakamjulisha. Faqala, akasema, ma mana'akum antu tuallimuni au tuulimuni, hiyo ni sawa. Ma manakum an tuulimuni, ni kipi kilichokukatazeni ninyi msinijulishe mimi? Yani jambo gani lilokufanyeni msinijulishe? Qalu kana al-layl wa kana fi dhulma, wakasema ilikuwa usiku na kulikuwa na giza. Fakarinna an nashukka alayk, tukaona karaha kukutia mashaka, tabu kukupa tabu, wana wewe tutokea tukaenda tukazika sisi. Faata qabrahu fasalla alayhi, Mtume alayhi salatu wassalam akaliendea kaburi lake yule bwana akamswalia. Qal, asmulia Ibn Abbas, faammana Mtume alayhi salatu wassalam akatuongoza sisi, yani katika swala hiyo ya mayiti, washafna khalfahu, na sisi tukapanga safu nyuma yake Mtume alayhi salatu wassalam. Wa ana fihim, na mimi nilikuwa miongoni mwao. Wa kabbara arba'a, Mtume alayhi salatu wassalam akapiga takbira nne. Kwa hivyo likafanyika hilo, akamswalia نتومي عليه الصلاة والسلام كل كبرين. حديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أتيبيني حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم وفي رواية تلتقط الخرق تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. أبي هريرة سوريا وبعقيك منمك موجد ميومسي alikuwa kwenye usafi msikitini, na katika mapokezi mengine imekuja alikuwa anaokota okota vile vitambara pale msikitini, walidan anaokota vijiti vijiti, iidan jamu ya ud, min almasjid anaokota kuondoa toa pale msikitini vitu hivyo. Yani kwa ujumla alikuwa anafanya usafi. فماتت أكفريك مما هو ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم توم عليه الصلاة والسلام كم قوسا يرهموني تينا. فسأل عنها بعد أيام توم عليه الصلاة والسلام أكم وليزيها مما هو بعد يمسيك وبيتا. فقيل له إنها ماتت أكامي وامتوم عليه الصلاة والسلام كما ما هو مكوفا. فقال هل لا كنتم آذنتموني مبونا هم كن ينبيا سينجكو بورا من ينبيا مبونا هم كن لواما يساس مبونا هم كن ينبيا. قالوا ماتت من الليل ودفنت وقسم مصحاب عمك فوسيك ناكسيك. وقرينا أن نوقظك نتكون كراها بقوامشا صبرك ووسيك وسكن نفسيك تكون كراها بقوامشا. قال فكأنهم صغروا أمرها. أبي هريرة سمري أنا سيما كان قوام بواو ولدوغيشا جمبولاكي ni wakona mtu kasiki tu wani kumabia mtu mzala sallamu kana kwamba wali dogesha jambo lake, lakini kumbe ni mtu ambaye yuko ndani ya moyo wa mtume alihi salatu wa salamu, anafanya kazi ya msikiti, yuko ndani ya moyo wa mtume alihi salatu wa salamu. Fakala dhulluni ala kabriha fadalluhu. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam nionyesheni katika kaburi lake, wakamuonyesha mtume alayhi salatu wasallam, wakamjulisha kwamba hili ni kaburi lake. Fa ata kabraha fa salla alayha, mtume sallallahu alayhi wasallam akaende akaliendea kaburi lake na akamsalia. Thumma qal, kisha akasema, qala thabit هذا رواة الحديث للموجة ثابتة نسيما للموجة وبكيز وحديثين عند ذاك أو في حديث آخر كتكالثي أو كتكالثين إن هذه القبور أكسيما ثابت كتكالبكيز وحديثين حديثين أو كتكالثين كما نتوم عليه الصلاة والسلام نسيما هتك هيا مقبور مملوءة ظلمة ينجاو نكيزا على أهلها وتواك، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم ناقيك الله سبحانه وتعالى ويتينور هاي مكبوري ويتينور مكبوري كهاو مكبوري كوميمك وصلية واو. Hadithi kuhusiana masuala haya au suala hili la kumswalia mtu akiwa kaburini au hukuma kaburini ziko nyingi. Nisoma hadithi mbili na insha Allah tuendelee na hadithi nyingine, lakini kwa sababu muda umeenda ningesimama hapa au la. Wallahu alam. Naam. Hati be. سؤال الأول ما هو؟ سؤال لقد اللي بي؟ هل يجوز اتباع نعم يجوز إلا إذا كانت هذه البدعة تخرجه من الملة، لأن البدعة بدعتان المفسقة والمكفرة. بدعة زي سامبول مبيلي كنا بدعة إنمتي أمتو كتبه فاسد نكنا بدعة إنمتو أمتو katika Uislamu. Sasa ikiwa mtu wa bid'a ni bid'a ya kumtia katika ufasiki tu, sio bid'a ya maulidi, sio ya matanga ya tatu ya 40, anazikwa kawaida. Allahumma iwe bid'a ambayo inamtoa katika Uislamu, kama vile bid'a zao za wengi walizonazo kwenda kuwaomba wafu. Hii ni kufa, nenda kumwomba maiti ni shirki na kufa. Kwa hivyo ikiwa ni bid'a yenye ufasiki inafaa kufuata zakati. Allahumma ukiona kwamba kufuata kwake utapata maudhi, maana kwa mara nyingine wafanye makusudi. Jioni watu wa sunna wako hapo basi wasilisha. La ilaha illa Allah. La ilaha. Jioni gombi. Mara nyingine kushirikia kaburi ya kufushi namna hii. Sasa ukijua kwamba hii nitapata ama kaa pembeni. Au usindikize toka nyuma nyuma huko. Swali la pili. هذا كان أول الأمر وهو منسوخ. نتوم عليه الصلاة والسلام كما اسمه حديث هذا كواجهكم سوليا مجدين لكوا منزو وجامبو. تخليه هي نقول قاز بالكويت على فليه وتوين مدين مدعي وتوى أتوذبيت ولا توانيك. Hadithi tujelewa vizuri hizi. Mwanzo wa jambo Mtume alayhi salatu wasalam aliacha kuswalia. Mwisho wa jambo Mtume salama akawa anawaswalia. Tena akawa anatangaza, yote mwenye kuacha deni basi mimi niko juu yangu kwa maana nitalipa. Anaswalia je? Ameswalia je swalia? Mali kutoka wapi? Baitul mali ya nani? Si Waislamu. Itabakia hivi watu wanaswalia wenye madeni. Ama wale waliojiua kule tukiona nasi kule. Na mwanzo waliojiua ni sana imamu akajizuia, Allahumma uswalie au jizuie ukusanye zile faida mbili zile. Azitaje imamu Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Alafu kule hakuna nasi kule. Kama utakusanya wote mawili kwa faida tu. سؤال لتات أو نيوهين من مات وعليه دين هل يعتبر حاكما؟ لا من يديني أنا مذابي أبانا إسبوكوها أكيو أنا بسودية كم بسليم يعني إيه يعني كنا واتو أكوبا بيتو يا واتو أو أزنقوشا واتو لكن كما متو بسودية كليبا دين na anakufa hali ya kuwa na deni, basi aache. Ziko juhudi zinajulisha kwamba huyo aliye kulipa, kama vile kuacha maandiko kwa ndugu zake, jamani mimi nadaiwa, kuacha usia nadaiwa kadha kadha kadha, watu walioko nyuma aje kulipa. Lakini swala la watu kukopa madeni kwanza wazungushe wenye mali zao bila ya kuwalipa, haya sasa ni mlango mwingine na shari inaanzia hapo. lakini ikiwa kweli mtu ana nia ya kulipa, Allah subhanahu wa ta'ala ufanyie pesi kulipa deni hilo. Man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha adda Allahu anhu, mwenye kuchukua mali za watu wanakusudia kulipa, Allah atamlipia kwa maana atampa sababu za kulipa. Wa man akhadha yuridu itlafaha, na mwenye kuchukua mali za watu anataka kuziangamiza, atlafahu Allah. Hivyo ndivyo. Kwa hivyo aula zaidi watu waandike maandiko, kidaiwa basi weka hata kijinini chako hapo kidogo, nadaiwa laki nane, alafu ukifa basi watu waone yale maandiko, wende wakapambana wakalipa. Yaani kuna watu wakichukua vitu wenzao vinakuwa vyao, yaani vile vyao vyao wenzao vyao. Huu sio utaratibu. Wallahu a'lam. جزاكم الله خيرا. تمنى لكم الدليل يا شيخ ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.